รรมบรรยายเรื่องทางชีวิตเพื่อชีวิตที่สงบสุขและร่มเย็นภาค4จากผลงานประพันธ์ของอาจารย์วสินอินทสระเรื่องความสงบโดยธรรมดาหรือโดยธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นความปรารถนาที่จะสงบเป็นพื้นฐานสำคัญอยู่ในชีวิตจิตใจถ้าไม่มีเหตุอื่นมากระตุ้นให้วุ่นวายแล้วชีวิตจิตใจก็ต้องการความสงบสุขอยู่เสมอดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความสงบเป็นธรรมชาติอันแท้จริงของชีวิตผู้รู้จักความสงบชื่อว่าได้รู้จักธรรมชาติของชีวิตและความลี้ลับของชีวิตอย่างที่ท่านผู้สงบทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ทรงรู้จักมาแล้วและนำมาเปิดเผยแก่เราท่านทั้งหลายเรื่องความสุขความสุขเป็นสิ่งหวานใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่ต้องการของสัตว์ทั้งหลายตามตัวอักษรความสุขแปลว่าทนได้ง่ายตรงกันข้ามกับความทุกข์ซึ่งแปลว่าทนได้ยากรวมความว่าต้องทนทั้งสองอย่างแต่ความสุขทนได้ง่ายความทุกข์ทนได้ยากอีกอย่างหนึ่งความสุขท่านแปลว่าขุดเสียซึ่งความทุกข์ทางกายทางใจสำนวนไทยจึงพูดว่าความสบายกายสบายใจบางท่านกล่าวว่าความสุขเป็นจุดหมายปลายทางแห่งพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์คือมนุษย์จะทำสิ่งใดก็ตามย่อมมุ่งเอาความสุขเป็นเบื้องหน้าแม้การยอมลำบากในบางอย่างก็เพื่อให้มีความสุขในอนาคตเราจึงมักได้ยินเสมอว่าลำบากไปก่อนเถิดจะได้สบายเมื่อปลายมือหรือสุภาษิตไทยๆที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็มีความหมายว่าให้ยอมทนทุกข์ในวันนี้เพื่อสบายในวันหน้าดูเหมือนว่าทุกคนต้องการความสบายกันทั้งนั้นจึงพากันแสวงหาความสบายความพอใจบางคนก็แสวงหาความสุขเพื่อตนโดยไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครบางคนแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นพวกหลังนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าจะไม่ได้รับความสุขจริงกลับจะได้รับทุกข์ตอบแทนเสียอีกพระพุทธศาสนามองสุขในแง่กว้างคือยอมให้ทั้งโลกียสุขและโลกุตรสุขยอมให้ทั้งสามิสสุขและนิรามิสสุขแต่พระศาสดาทรงติงว่าโลกียสุขและสามิสสุขนั้นยังเจืออยู่ด้วยทุกข์จึงไม่ใช่สุขที่แท้จริงส่วนโลกุตรสุขหรือนิรามิสสุขนั้นเป็นสุขบริสุทธิ์ไม่เจืออยู่ด้วยทุกข์พระพุทธเจ้าทรงส่งเสริมความสุขอย่างหลังมากคือส่งเสริมโลกุตรสุขพูดไปคล้ายของเทียมกับของแท้ของเทียมก็พอใช้ไปได้เหมือนกันแต่ไม่ดีเหมือนของแท้ของแท้จึงดีกว่าของเทียมอยู่เสมอความสุขอย่างโลกหรือโลกียสุขเป็นสุขเทียมส่วนนิพพานสุขหรือโลกุตรสุขเป็นสุขแท้อย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนาย้ำเรื่องการหาความสุขโดยการไม่เบียดเบียนการหาความสุขใส่ตนบนความทุกข์ของผู้อื่นนั้นไม่เป็นธรรมเป็นการเบียดเบียนเพราะผู้อื่นก็ใคร่สุขเหมือนกันความจริงความสุขไม่ต้องหาไกลเลยมันอยู่ในตัวในใจของเรานี่เองเพียงทำใจให้สงบวันละ5นาที10นาทีก็มีผลเป็นความสุขคุ้มไปทั้งวันคนหาความสุขไม่เป็นชอบแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าความสุขท่ามกลางความทุกข์ความสุขท่ามกลางความทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้หาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเพื่อความสุขของตนเองแต่หมายถึงให้รู้จักทำใจให้สงบไม่จองเวรกับใครใครจะจองเวรกับใครก็ช่างเขาเราไม่จองเวรใครจะเดือดร้อนเพราะกิเลสเผาผลาญก็ช่างเขาเราไม่เดือดร้อนใครจะกระเสือกกระสนวุ่นวายก็ช่างเขาเราเป็นผู้สงบเป็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เราจึงอยู่สบายจริงหนอเรื่องความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งคนจนนั้นมีอยู่สองพวกพวกหนึ่งจนเพราะไม่มีอะไร อีกพวกหนึ่งจนเพราะไม่รู้จักพอใจแห้งผากอยู่ด้วยความยากกินเท่าไรดื่มเท่าไรก็ไม่รู้จักอิ่มท่านลองคิดดูเถิดว่าคนประเภทนี้จะต้องทุกข์สักปานใดคนไม่รู้จักสันโดษก็เหมือนคนกินไม่รู้จักอิ่มดื่มไม่รู้จักพอนั่นเองสันโดษจำแนกออกเป็น3ประเภทคือ 1. พอใจตามที่ได้ 2. พอใจตามกำลัง 3. พอใจตามสมควรหรือเหมาะสมแก่ตนประการแรกเมื่อพยายามได้มาอย่างไรก็พอใจอย่างนั้นเปรียบเหมือนพระออกบิณฑบาตทายกถวายอาหารอย่างไรก็พอใจฉันอย่างนั้นประการที่สองอย่างทราบว่ากำลังของคนเราในการหาปัจจัยสี่นั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันทั้งกำลังกายกำลังความคิดสติปัญญาและกำลังบริวารเมื่อกำลังดังกล่าวไม่เท่ากันปัจจัยที่หาได้ย่อมไม่เท่ากันอยู่ดีจึงพอใจเสียว่ากำลังของเรามีเพียงเท่านี้ได้มาเท่านี้ก็ดีแล้วแต่ควรเสริมกำลังของตนให้สูงขึ้นมากขึ้นอยู่เสมอประการสุดท้ายยินดีตามสมควรหรือเหมาะสมแก่ตนนั้นคือให้พิจารณาตนว่าเป็นใครเป็นอะไรเด็กหรือผู้ใหญ่บรรพชิตหรือคฤหัสถ์สมมติว่าเป็นบรรพชิตอะไรที่ไม่เหมาะสมแก่ตนแม้จะมีคนถวายก็ไม่รับเพราะผู้ยินดีพอใจขนขวายให้ได้มาซึ่งสิ่งอันไม่เหมาะสมแก่ตนเมื่อได้มาแล้วก็มีแต่จะลำบากมากขึ้นต้องถูกติเตียนอาจทำลายอนาคตของตนได้สันโดษช่วยให้มีความอิ่มใจสุขใจเพราะคนสันโดษย่อมไม่ประกอบอาชีพทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมทรัพย์ที่ได้มาประกอบด้วยธรรมให้ความสุขความเอิบอิ่มภาคภูมิแก่เจ้าของไม่เป็นทรัพย์ร้อนอันหนึ่งความสุขใจเป็นทรัพย์ภายในอันประเสริฐของมนุษย์ทรัพย์นี้คนสันโดษหาได้ไม่ยากความสันโดษจึงเป็นทรัพย์อย่างยิ่งดังกล่าวมาเรื่องคุณและโทษตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทบุคคลมีสิ่งใดย่อมต้องทุกข์ร้อนเพราะสิ่งนั้นดังพระพุทธพจน์ที่ว่าผู้มีบุตรย่อมต้องเศร้าโศกเพราะบุตรผู้มีโคย่อมต้องเศร้าโศกเพราะโคบุคคลย่อมเศร้าโศกเพราะมีสิ่งที่ยึดถือนั่นเองผู้ไม่มีสิ่งที่ยึดถือย่อมไม่เศร้าโศกด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงสอนให้เรามีให้เป็นคือมีโดยไม่ยึดถือหลายคนอาจตะโกนว่าถ้าไม่ให้ยึดถือแล้วจะไปมีมันทำไมตอบว่ามีเพื่อใช้ประโยชน์เท่าที่ประโยชน์มันมีคือถือเอาส่วนที่เป็นประโยชน์ส่วนที่เป็นโทษนั้นทิ้งเสียแม้ไม่เป็นโทษแต่ไม่จำเป็นก็ทิ้งเสียได้เหมือนกันทำนองเดียวกับเมื่อกินผลไม้มีเปลือกเช่นมังคุดก็ทิ้งเปลือกเสียกินแต่เนื้อในย่อมสำเร็จประโยชน์ด้วยดีในโลกนี้มีสิ่งที่มีคุณและโทษเอื้อกันอยู่ใช้ปัญญาเลือกเอาเถิดจะได้ประโยชน์มากมายจริงๆเรื่องคุณแห่งเมตตาทานการแผ่เมตตาหรือการอบรมตนให้มีเมตตากรุณานั้นตามหลักศาสนาของเราท่านว่ามีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานและการรักษาศีลเพราะเหตุไรเพราะอยู่ในขั้นภาวนาและเป็นสมถภาวนาเป็นขั้นที่3ของบันได3ขั้นคือทานศีลภาวนาการใช้โยนิโสมนสิการและปัญญาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งทั้งปวงคือเห็นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานั้นมีอานิสงส์สูงกว่าเมตตาภาวนาเพราะเหตุไรเพราะอนิจจสัญญาดังกล่าวนั้นอยู่ในขั้นปัญญาเป็นขั้นที่3ของบันได3ขั้นคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งอันที่จริงเราก็ปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้แต่ทำหน้าที่คนละอย่างกล่าวคือศีลให้ความสะอาดสมาธิให้ความสงบมั่นคงปัญญาให้ความสว่างแม้ทานจะเป็นสิ่งมีอานิสงส์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับศีลและภาวนาหรือเทียบกับสมาธิและปัญญาก็ตามแต่เราไม่ควรดูหมิ่นทานควรให้ทานไว้เสมอตามโอกาสตามกำลัง พราะทานก็มีอนิสงส์มากตามฐานะของตนโดยเฉพาะผู้ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏด้วยแล้วยิ่งจำเป็นทานอำนวยผลให้เป็นผู้ไม่ขาดแคลนไม่อดอยากเป็นยาเสน่ห์เป็นเหตุให้ได้ลาภและบริวารส่วนความตระหนี่เป็นยาให้คนเกลียดชังเป็นเหตุให้กำพร้าพวกพ้องผู้มีเมตตาประจำใจย่อมไม่ละเลยการให้ทานและการรักษาศีลมันเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องฝืนเมื่อไม่มีวัตถุสิ่งของจะให้ก็ให้ปิยวาจาให้กำลังใจให้ความปลอดภัยแก่ผู้อื่นผู้เข้าใกล้ไม่ต้องระแวงว่าภัยจากไปจากเราเมื่อเห็นคนทำดีหรือมีความสามารถพึงชมด้วยความจริงใจเป็นการให้กำลังใจแก่เขาอย่าเป็นคนติเป็นอย่างเดียวชมใครไม่เป็นการชมมีผลมากกว่าการติแต่อย่าทำโดยไม่สุจริตใจเรื่องเจริญเพราะธรรมโดยทั่วไปจิตใจของปุถุชนคนธรรมดามักเกลือกกลั้วอยู่ได้อารมณ์ต่างๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความรักโลภโกรธหลงเสมือนของอันวางอยู่กลางแจ้งง่ายต่อการจับเกาะของฝุ่นธุลีอันปลิวมาจากทิศต่างๆการฟังธรรมเสมือนการนำน้ำมาสวดสงให้สะอาดแม้เป็นครั้งคราวก็ยังดีเหมือนเสื้อผ้าที่ใช้สกปรกแล้วซักสักครั้งหนึ่งเมื่อสกปรกอีกก็ซักอีกดวงจิตที่ห่างเหินจากธรรมเป็นดวงจิตที่เปรอะเปื้อนหมักหมมเหมือนเครื่องใช้เสื้อผ้าที่ใช้อยู่เสมอแต่ไม่ได้ล้างหรือซักคนผู้มีจิตสกปรกหมักหมมเช่นนั้นย่อมสามารถทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างยอมแลกเกียรติยศกับความปรารถนาทางกามวัตถุเล็กๆน้อยๆยอมเนรคุณผู้มีคุณด้วยเรื่องอันไม่ควรจะเป็นเช่นเรื่องหลงรักผู้หญิงเป็นต้นการฟังธรรมรวมถึงการสนทนาธรรมศึกษาธรรมอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมด้วยบุคคลผู้คลุกคลีอยู่ได้ธรรมชอบธรรมย่อมเป็นผู้เจริญส่วนผู้ชังธรรมเกลียดธรรมแหน่งหน่ายจากธรรมย่อมเสื่อมนี่คือข้อตัดสินของพระศาสดาในเรื่องใครจะเสื่อมหรือจะเจริญบางคนเสื่อมเพราะเหินห่างจากธรรมมาก่อนต่อมาภายหลังรู้สึกตนกลับเข้ามาหาธรรมความเจริญก็ค่อยๆเกิดตามขึ้นมาความข้อนี้มีตัวอย่างอยู่มากมายขอให้ท่านนึกถึงประวัติบุคคลสำคัญบางคนและชีวิตของคนที่ท่านรู้จักเกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็จะมองเห็นเรื่องใจเป็นประธานใจมีความสำคัญที่สุดกายและวาจาย่อมเป็นไปตามใจเหมือนเงาตามตัวคนที่พูดชั่วทำชั่วเพราะใจคิดชั่วก่อนตรงกันข้ามคนที่พูดดีทำดีเพราะใจคิดดีก่อนในทำนองเดียวกันคนที่มีกายวาจาสงบเพราะใจสงบก่อนคนที่มีกายวาจาวุ่นวายเพราะใจวุ่นวายก่อนเปรียบเหมือนใบไม้กับเงาของใบไม้ใบไม้เป็นรูปใดเงาของมันก็เป็นรูปนั้นการพูดและการทำจึงเป็นกระจกส่องให้เห็นจิตใจความวุ่นวายทั้งหลายทั้งส่วนบุคคลส่วนสังคมและส่วนประเทศชาติตลอดไปจนถึงโลกมีมูลเหตุสำคัญอยู่ประการเดียวคือใจวุ่นวายถามว่าทำไมใจจึงวุ่นวายตอบว่าเพราะใจยังมีโลภมีโกรธและมีหลงมีความริษยาความทะยานอยากอันไม่มีที่สิ้นสุดด้วยสิ่งเหล่านี้ใจจึงไม่อาจสงบลงไปโลภโกรธหลงน้อยลงเพียงใดใจก็สงบลงเพียงนั้นใจสงบแล้วกายวาจาก็สงบตามไม่มีทุจริตทางกายทางวาจาสังคมก็สงบประเทศสงบและโลกสงบไม่มีการประทุษร้ายใดๆอยู่อีกความร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นทั่วไปเรื่องชีวิตกับแสงเทียนชีวิตเหมือนแสงเทียนเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยดำรงอยู่เพราะเหตุปัจจัยเกื้อหนุนและดับไปในที่สุดเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยไส้และแท่งไขเป็นเหตุปัจจัยของเทียนเป็นเครื่องรองรับการปรากฏขึ้นของไฟ อาศัยไส้และแท่งไขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหากไม่มีเหตุภายนอกเช่นลมเป็นต้นมาทำลายเสียก่อนแสงเทียนจะปรากฏอยู่ตราบเท่าที่ไส้และแท่งไขยังมีอยู่ฉันใดชีวิตนี้ก็ฉันนั้นมีกิเลสและกรรมเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงให้วิบากต่างๆเช่นวิญญาณเป็นต้นอันเป็นแสงเทียนคือชีวิตดำรงอยู่เป็นไปอยู่เมื่อใดสิ้นไส้และแท่งไขกล่าวคือกิเลสและกรรมเมื่อนั้นชีวิตย่อมถึงความดับสนิทเพราะสิ้นเชื้อภาวะเช่นนั้นคือสิ่งที่เรียกว่านิพพานนี่มองตามภาวะวิสัยคือสภาวะตามเป็นจริงแต่เมื่อมองตามอุดมคติที่จะพึงมีพึงเป็นชีวิตนี้ก็ควรเป็นเช่นแสงเทียนเหมือนกันคือบุคคลควรดำเนินตนอย่างแสงเทียนในแง่ที่ว่าปรากฏขึ้นเพื่อทำลายความมืดคืออวิชชายังแสงสว่างคือปัญญาให้ปรากฏเพื่อผลคือความรู้เห็นตามเป็นจริงและดำรงแสงสว่างนั้นอยู่เพื่อผู้อื่นในขณะเดียวกันไส้และแท่งไขคือกิเลสและกรรมก็ถูกเผาไหม้ให้ละลายสิ้นไปทีละน้อยละน้อยแสงเทียนที่จุดขึ้นไม่พร้อมกันย่อมละลายแท่งไขและดับลงไม่พร้อมกันฉันใดชีวิตมนุษย์ทั้งหลายก็ฉันนั้นโดยปกติธรรมดาถ้าไม่มีอันตรายภายนอกมาตัดรอนเส้นในระหว่างก็ย่อมค่อยๆสุดโทรมแตกดับไปตามกาลไม่ยกเว้นใครเลยดังพระพุทธวจนะที่ว่าทั้งคนมั่งมีและยากจนทั้งคนพาลและบัณฑิตล้วนบ่ายหน้าไปสู่ความตายเสมอกันเรื่องใช้ความรู้ไปในทางที่ชอบสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆของบุคลิกลักษณะสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยการเรียนรู้และจัดให้เหมาะแก่บุคลิกและความโน้มเอียงของแต่ละบุคคลเช่นคนที่สมาธิไม่ดีความจำไม่แม่นควรให้เรียนด้วยการสาธิตคือทำตัวอย่างให้เห็นถ้าไม่มีความหลักแหลมเพียงพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของสิ่งต่างๆได้ควรศึกษาประวัติและชีวิตของนักปราชญ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนดังนี้เป็นต้นการศึกษาและการมีความรู้นั้นมีลักษณะเป็นดาบสองคมอยู่การศึกษาจะสำเร็จประโยชน์อย่างมากแก่คนที่รู้จักใช้ความรู้นั้นในทางที่ชอบหากใช้ในทางผิดก็จะให้โทษมากความรู้อยู่ที่บัณฑิตย่อมเป็นคุณถ้าอยู่ที่คนพาลย่อมเป็นโทษและให้โทษทั้งแก่ผู้มีเองและแก่สังคมเหมือนไฟเกิดจากไม้ย่อมเผาไหม้ไม้ให้มอดและทำความร้อนแก่สิ่งที่อยู่ใกล้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าความรู้เกิดแก่คนพาลเพื่อประหารเขาอย่างเดียวย่อมฆ่าส่วนดีของคนพาลเสียทำให้ส่วนปัญญาของเขาตกไปในทางตรงกันข้ามความรู้เกิดแก่บัณฑิตย่อมเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติของเขาและอำนวยประโยชน์แก่คนมากเหมือนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สู่ดวงจันทร์แล้วยังโลกเราให้สว่างด้วยฉันนั้นผู้ฉลาดอยู่ในโลกอย่างฉลาดรู้เท่าทันและเก็บความรู้ไปด้วยเป็นประจำวันไม่ให้เวลาล่วงไปเปล่าไม่ให้เป็นผู้เจริญแต่เนื้อแต่พยายามให้เจริญด้วยปัญญาพระศาสดาตรัสว่าความเจริญด้วยลาภยศบริวารเป็นต้นเป็นเรื่องเล็กแต่ความเจริญด้วยปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ความเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นต้นเป็นเรื่องเล็กแต่ความเสื่อมปัญญาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องติเพื่อก่อในการกล่าวตำหนิผู้อื่นนั้นท่านสอนให้ทำด้วยจิตมีเมตตากรุณามิใช่ทำด้วยความหวังร้ายในการยกย่องผู้อื่นนั้นท่านสอนให้ทำด้วยความมุ่งหมายให้กำลังใจมิใช่ให้เหลืองหรือยกเพื่อให้ลอยตัวให้ลืมตัวเป็นโอกาสให้ความประพฤติชั่วตามมาภายหลังอันจะเป็นโทษแก่ผู้ได้รับยกย่องนั่นเองเกี่ยวกับโทษของผู้อื่นนั้นพระพุทธเจ้าเคยทรงสอนว่าอาสวะคือกิเลสหมักดองย่อมเจริญขึ้นแก่คนที่มีปกติเพ่งโทษผู้อื่นคอยยกโทษคือกล่าวโทษผู้อื่นอยู่เป็นนิด คนเช่นนั้นย่อมห่างไกลจากความสิ้นอาสวะความจริงมนุษย์เราทุกคนย่อมมีความดีในตนอยู่บ้างมากหรือน้อยคนที่มีความดีมากกว่าความชั่วท่านเรียกว่าคนดีส่วนคนมีความชั่วมากกว่าความดีท่านเรียกว่าคนชั่วอันหนึ่งบางคนไม่ถือความชั่วบางอย่างบางคนไม่เห็นความดีบางอย่างเมื่อใครไปทำความชั่วอย่างที่เขาไม่ถือเข้าเขาก็ไม่เห็นเป็นชั่วใครไปทำดีอย่างที่เขาไม่เห็นว่าดีเข้าเขาก็มองไม่เห็นดีเขาอาจตำหนิคนทำดีและยกย่องคนทำชั่วได้ด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าไม่ควรสนใจกับคำล่วงเกินให้ร้ายของคนอื่นไม่ควรเพ่งเล็งกิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของคนอื่นแต่พึงสำรวจตรวจตรากิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของตนเรื่องทางแห่งความสงบความรักตนเป็นความรักที่เหนียวแน่นที่สุดบรรดาความรักทั้งหลายความรักลูกเมียคนรักหรือความรักอื่นใดก็ตามไม่เหนียวแน่นเท่าความรักตนพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่านัตถิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอความรักตนไม่มีมองในแง่จิตวิทยาความรักตนทำให้มนุษย์และสัตว์กระเสือกกระสนเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้ตนและเผ่าพันธุ์ของตนเจริญคงพันธุ์อยู่ได้ในโลกโลกมนุษย์เจริญมาได้ขนาดนี้ก็เพราะความรักตนความรักตนทำให้ตนต้องทำความดีบ้างความชั่วบ้างสุดแล้วแต่ความจำเป็นในขณะนั้นแต่มองในทางธรรมความรักตนจนเป็นอัตวาทุปาทานนั้นเป็นอุปสรรคอันสำคัญในการปฏิบัติธรรมเพราะตัวตนนั่นเองจะมาเป็นเครื่องขวางกั้นมิให้มองเห็นตัวตนตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงสอนให้ตัดความรักตนหรือตัดความรักของตนเสียแล้วให้พอกพูนทางแห่งความสงบทางแห่งความสงบนั้นไม่มีทางใดดีเท่าทางอันประกอบด้วยองค์8คืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ทางนั้นนำไปสู่พระนิพพานพระนิพพานนั้นพระสุคตทรงแสดงไว้แล้วทรงแสดงทั้งนิพพานและทางให้บรรลุถึงนิพพานนั้นเรื่องทานศีลภาวนาก่อสุขให้ตนเองและผู้อื่นด้วยทานไม่ก่อทุกข์แก่ผู้อื่นและตนเองด้วยศีลพ้นสุขพ้นทุกข์ในสังสารวัฏได้ด้วยภาวนากายวาจาใจสะอาดด้วยศีลกายวาจาใจสงบด้วยสมาธิใจสว่างสวยได้ด้วยปัญญาเรื่องทำใจให้ผ่องแผ้วคนจะเว้นชั่วทำดีให้ได้สม่ำเสมอก็ต่อเมื่อใจผ่องใสไม่มีเรื่องวุ่นวายรบกวนคนใจเศร้าหมองทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากใจเศร้าหรือผ่องแผ้วจึงเป็นเหตุโดยตรงของการทำชั่วหรือทำดีวิธีทำใจให้ผ่องแผ้วนั้นมีหลายระดับพูดอย่างย่อๆเท่าที่พอนึกได้เวลานี้3อย่างคือ 1. อารมณ์ขันมองเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนในแง่ขันเสียเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นไม่เป็นเรื่องยิ่งสร้างอารมณ์ขันได้มากชีวิตก็สดชื่นได้มากดูมันน่าขันไปเสียหมดทุกเรื่อง 2. ให้อภัยนึกว่าคนอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรสมมติว่าเราจะโกรธคนรับใช้เพราะทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเราก็นึกเสียว่าแกเป็นเพียงคนรับใช้เจ้าสติปัญญาความสามารถสักเพียงใดเทียวถ้าสติปัญญาความสามารถแกสูงเทียมความคิดของเราแกจะมาเป็นคนรับใช้เราหรือแกใช้เราเสียไม่ดีกว่าหรือท่านเจ้าคุณจะดูเนนสักทีถ้านึกทันว่าแกเป็นเพียงเนนบวชมา 2-3 ปีอายุก็ยังน้อยอารมณ์ก็คึกขนองอย่างเด็กวัยรุ่นนั่นแหละท่านเนนจะนินทาท่านเจ้าคุณบ้างเพราะอะไรก็ตามใจพอคิดซะว่าท่านแก่แล้วก็จู้จี้ขี้บ่นไปตามเรื่องอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบและอยากให้เราดี พียงเท่านี้ก็ดูเหมือนจะพออภัยให้ท่านได้เรื่องบุตรภรรยาและสามีก็เหมือนกันการให้อภัยและรู้ซึ้งถึงความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดท่านจึงว่าการรู้ทุกอย่างเป็นการให้อภัยทุกอย่าง 3. การปล่อยวางหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นหัวข้อสำคัญที่สุดในการทำใจให้ผ่องใสความยึดมั่นถือมั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์อย่างไรความไม่ยึดมั่นเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่ทุกข์อย่างนั้นเมื่อไม่มีทุกข์จิตใจก็ผ่องใสชื่นบานความผ่องแผ้วชื่นบานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความสุขท่านจะเห็นว่าหลักสามประการคืออารมณ์ขันธ์การให้อภัยและความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้สองประการแรกเป็นไปอย่างธรรมดาสามัญทำได้ง่ายสำหรับคนทั่วไปสำหรับประการที่สามความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นทำได้ยากต้องอาศัยการฝึกจิตอยู่เสมอจนคุ้นกับการปล่อยวางเมื่อคุ้นแล้วก็จะกลายเป็นของทำได้ง่ายเรื่องเท่าทันโลกธรรมคนย่อมนินทาคนที่นั่งเฉยๆว่าเหมือนคนบ้าเหมือนคนหูหนวกเหมือนไม่รู้อะไรคนที่พูดมากก็ถูกนินทาอีกเหมือนกันว่าเหมือนใบตาลถูกลมพัดพูดไม่รู้จักสิ้นสุดส่วนคนพูดพอประมาณเขาก็นินทาได้เหมือนกันว่าจะพูดทีเหมือนทองคำและเงินจะร่วงลงจากปากพูดคำสองคำแล้วนิ่งเสียเพราะฉะนั้นคนไม่ถูกนินทาจึงไม่มีในโลกอันหนึ่งคนที่ถูกนินทาอย่างเดียวหรือได้รับการสรรเสริญอย่างเดียวก็ไม่มีในโลกทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตแม้คนคนเดียวก็อาจนินทาเราบ้างสรรเสริญเราบ้างบางทีเกลียดเราบางวันรักเราคนส่วนมากใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลจึงติและสรรเสริญไปตามอารมณ์ตัวคนที่ได้รับสรรเสริญหรือถูกติจึงไม่ควรถือเอามาเป็นอารมณ์นักถือเสียว่ามันเป็นเพียงของผ่านเข้ามาและหมดไปสิ้นไปไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงดังข้อความในโลกธรรมสูตรว่าลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงไม่ยินดีเมื่อได้และไม่ยินร้ายเมื่อเสียเรื่องธรรมอันเป็นเหตุให้ยศเจริญธรรมเจ็ดประการอันเป็นเหตุให้ยศเจริญคือความเพียรสติการงานอันสะอาดการใคร่ครวญก่อนทำความสำรวมชีวิตอันประกอบด้วยธรรมและความไม่ประมาทความเพียรนั้นคือสภาพอันตรงกันข้ามกับความเกียจคร้านกล่าวคือความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงานในการประกอบการกุศลความกล้าในการประกอบกิจอันชอบให้ลุล่วงไปด้วยดีมีความบากบั่นมั่นคงไม่ถอยหลังไม่ทอดทุระไม่เป็นคนอยู่เฉยโดยไม่ทำงานสติคือความรอบคอบและความระวังจะทำจะพูดอะไรก็คิดโดยรอบคอบก่อนระวังเกรงความผิดพลาดเพราะความพลาดบางอย่างต้องใช้เวลาแก้นานจึงจะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้การงานสะอาดนั้นคือการประกอบการงานอันสุจริตเว้นงานที่ทุจริตผิดกฎหมายและศีลธรรมทั้งปวงใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำคือไตร่ตรองด้วยดีว่าเมื่อทำอย่างนี้ผลอย่างไรจะเกิดขึ้นเว้นการกระทำอันจักอำนวยผลเป็นทุกข์เสียประกอบกระทำแต่เฉพาะเหตุอันจักอำนวยผลเป็นสุขให้ความสำรวมนั้นคือความสำรวมอินทรีย์ทั้ง6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้ชีวิตอันประกอบด้วยธรรมคือมีชีวิตอยู่อย่างแนบสนิทกับธรรมไม่เหินห่างจากธรรมระลึกถึงธรรมอยู่เสมอได้พบได้เห็นอะไรก็นำเข้าไปหาธรรมเทียบกับธรรมหรือน้อมธรรมเข้ามาใส่ตนอยู่เสมอยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง7ประการนี้ยศนั้นท่านจำแนกไว้3คือ 1. อิสริยยศความเป็นใหญ่ 2. เกียรติยศความมีเกียรติ มีคุณงามความดีมาก 3. บริวารยศความเป็นผู้มีบริวารมากและบริวารดีเรื่องน้ำเข้าเรือเรืออาศัยน้ำลอยอยู่เหนือน้ำเพราะไม่รับน้ำเข้าไว้ในเรือแต่เมื่อใดเรือรับน้ำเข้าไว้ในเรือโดยไม่มีทางป้องกันแล้วเมื่อนั้นเรือก็จมน้ำมีอุปการะต่อเรือแต่เพราะไม่ระวังตัวเองให้ดีน้ำจึงกลายเป็นโทษผู้ปฏิบัติธรรมอาศัยโลกลอยตัวอยู่เหนือโลกเพราะไม่ยอมรับโลกียารมเข้าไว้ในใจเมื่อใดเขารับโลกียารมเข้าไว้ในใจโดยไม่มีทางป้องกันหรือสละคืนแล้วเมื่อนั้นเขาก็จะจมอยู่ในโลกนั่นเองอารมณ์ของโลกมีอุปการะต่อผู้ประพฤติธรรมสำหรับไว้พิจารณาแต่เพราะไม่ระวังใจมันจึงรั่วไหลเข้าท่วมทับใจได้กลายเป็นโทษเรื่องบุญกรรมสัมพันธ์กับชีวิตพระพุทธศาสนาแสดงว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากกิจโฉมนุสสะปฏิลาโภเพราะต้องเกิดด้วยพลังกุศลกรรมในชาติก่อนพลังกุศลกรรมหรืออนุภาพแห่งบุญนี้เองส่งให้มาเกิดในกำเนิดมนุษย์อันถือว่าเป็นภูมิสุขติตามทัศนะแห่งอภิธรรมมัทสังคหะสุขติภูมิมี7คือมนุษย์1และสวรรค์6เมื่อคำนึงว่าเราเกิดมาได้ด้วยบุญดังนี้ก็จะได้มองเห็นคุณค่าหรืออานิสงส์แห่งบุญอันหนึ่งแม้เกิดมาด้วยบุญแล้วก็ยังมีการแบ่งแยกว่าบุญมากบุญน้อยบุญพอประมาณผู้เกิดด้วยบุญมากย่อมเกิดในสกุลดีมั่งคั่งไม่ลำบากฝืดเคืองด้วยอาหารที่อยู่อาศัยมีสุขภาพดีมีรูปงามเสียงไพเราะเป็นต้นส่วนผู้เกิดด้วยบุญน้อยย่อมถือกำเนิดในสกุลต่ำยากจนลำบากฝืดเคืองด้วยเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยรูปร่างไม่สมประกอบพิกลพิการผู้เกิดด้วยบุญพอประมาณย่อมได้รับทุกอย่างอันเป็นมนุษย์สมบัติพอประมาณเมื่อเกิดมาแล้วความเป็นอยู่การสืบชีวิตให้ดำเนินไปโดยราบรื่นก็เป็นของยากอีกเหมือนกันซึ่งบาลีว่ากิจฉังมัจจานะชีวิตังบางคนต้องทำงานกรำแดดกรำฝนทนหนาวอย่างสาหัสจึงจะได้ทรัพย์มาเลี้ยงชีพบางคนทำงานเบาบางคนทำพอประมาณสติปัญญาและกำลังกายของคนก็ได้มาไม่เท่ากันเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องบุญและกรรมของแต่ละคนทั้งสิ้นนี่คือบทบาทของบุญและกรรมที่มีความพัวพันกับชีวิตมนุษย์และปวงสัตว์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ได้เห็นอานิสงส์หรือคุณค่าของบุญอย่างนี้จึงจะง่ายในการปลูกความพอใจในบุญเมื่อมีความพอใจแล้วสิ่งต่อไปนี้ก็ตามมาคือความบากบั่นในการทำบุญความสนใจใฝ่หาแต่เรื่องทำความดีและใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองหาอุบายในการทำความดีให้ดีที่สุดเพราะความดีนี่เองความสุขจึงเกิดขึ้นในชีวิตเป็นความสุขที่ละเอียดประณีตเกี่ยวกับใจจริงอยู่มนุษย์เราย่อมหาความสุขความเพลิดเพลินได้หลายทางแต่ความสุขที่เกิดจากบุญหรือคุณความดีนั้นเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยโทษเป็นความสุขที่สะอาดเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้แสวงหาความสุขด้วยการทำความดีมันมีร่องรอยฝังอยู่ในใจนานเท่านานเรื่องปัญญาช่วยให้รู้ความจริงในความมืดเราย่อมมองไม่เห็นแม้สิ่งต่างๆจะมีอยู่แต่เราไม่อาจรู้ได้ว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่อย่างไรนอกจากเราจะเคยเห็นมาก่อนและสิ่งนั้นๆยังไม่ถูกย้ายที่แต่ถ้าเราสาดแสงสว่างเข้าไปย่อมมองเห็นสิ่งต่างๆตามเป็นจริงฉันใดเมื่อจิตใจของเราถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาสวะจิตย่อมมองอารมณ์ต่างๆไม่เห็นตามเป็นจริงแต่เมื่อปัญญาเกิดขึ้นความจริงย่อมปรากฏอันหนึ่งสิ่งที่อยู่ในกลาครอบย่อมไม่เห็นโลกภายนอกแสงสว่างภายนอกก็ไม่อาจเข้าไปได้แต่พอยกกลาออกก็ได้สัมผัสกับโลกภายนอกตามความเป็นจริงทันทีด้วยเหตุนี้ องค์ประกอบของชีวิตที่ดีประการต้นก็คือปัญญาเพื่อให้เราได้รู้ความจริงเรื่องผู้อบรมดีแล้วผู้ที่ได้อบรมกายอบรมจิตดีแล้วดูได้ที่ไหนดูที่เมื่อสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขหรือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตเกิดขึ้นมันสามารถครอบงำจิตใจได้หรือไม่ถ้าครอบงำได้ทำให้เขาต้องเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันต่างๆหรือเพลิดเพลินหลงไหลแสดงว่าเขายังไม่ได้อบรมกายอบรมจิตด้วยดีถ้าสุขทุกข์นั้นครอบงำจิตไม่ได้แสดงว่าเขาได้อบรมกายอบรมจิตดีแล้วเรื่องผูกหย่อนๆแต่แก้ได้ยากการคลองเรือนเป็นเครื่องผูกหย่อนๆแต่แก้ได้ยากบุตรภรรยาหรือสามีเป็นบ่วงที่หน่วงเหนี่ยวรัดรึงจิตใจทรัพย์สมบัติเป็นของกังวลทั้งในการหาและการรักษาไว้ให้มั่นคงถาวรท่านจึงกล่าวว่ามีบุตรบ่วงหนึ่งเกี้ยวพันคอทรัพย์ผูกบาดคลอหน่วงไว้ภรรยาเยี่ยงอย่างปอรึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จักพ้นสงสารกามาลัยอาลัยในกามเป็นสิ่งที่ตัดได้ยากข้ามให้พ้นได้ยากผู้ไม่เคยลิ้มรสก็อยากลิ้มผู้ลิ้มแล้วก็ติดอยู่ในรสนั้นแม้บางครั้งจะรู้สึกเบื่อในวัตถุอันซ้ำซากแต่เมื่อมีใหม่มาก็พอใจอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนตายความจริงความสุขในกามนั้นเป็นความสุขซ้ำซากความพอที่เกิดจากความสำเร็จในกามก็มีประมาณน้อยกามทิ้งความทุกข์ยากลำบากไว้ให้มากทิ้งความผูกพันไว้ให้ชีวิตจนดิ้นให้หลุดไปโดยยากเพราะความต้องการอิสรภาพทางจิตกับมโนธรรมแห่งความรับผิดชอบขัดแย้งกันอยู่เรื่องฝึกจิตด้วยปัญญาการฝึกจิตการข่มใจเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์จิตที่ปล่อยไปตามความปรารถนาตามต้องการตามสบายนั้นมีแต่จะก้าวลงต่ำเป็นจิตที่ต่ำทรามไม่ควรแก่ความเป็นมนุษย์ซึ่งหมายถึงผู้มีใจสูงมนุษย์เราจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่จิตนี่เองคนดีคือคนที่บังคับจิตของตนไว้ในอำนาจได้อะไรเป็นเครื่องบังคับจิตคำตอบคือสติและปัญญาในพระบาลีพุทธภาษิตนี้ตรัสว่าข่มจิตด้วยโยนิโสมนสิการซึ่งก็คือปัญญานั่นเองปัญญาที่รู้ถึงต้นตอของสิ่งต่างๆมิใช่ปัญญาธรรมดาเช่นเกิดความใคร่ขึ้นสืบไปถึงต้นตอว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความใคร่พบแล้วละเหตุแห่งความใคร่นั้นเสียความเกียจคร้านเกิดขึ้นสืบไปหาต้นตอว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเกียจคร้านพบแล้วละเหตุแห่งความเกียจคร้านนั้นเสียนี่คือโยนิโสมนสิการหรือปัญญาส่วนสตินั้นคอยกีดกันจิตจากความชั่วอุดหนุนในทางดีประคับประคองในการที่ควรประคับประคองช้างนั้นจะตกมันก็นานๆจะตกสักครั้งหนึ่งกล่าวคือปีละครั้งครั้งละประมาณ 3-4 เดือนแต่จิตนี้ตกมันอยู่เนืองนิดทุกวันทุกเดือนทุกปีต้องคอยเอาสติและปัญญาเป็นขอคอยสับคอยเหนียวอยู่ตลอดเวลามิฉะนั้นก็จะตกไปในที่ต่ำคืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภโกรธหลงรักชังอยู่เรื่อยไปจิตก็มักดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากแต่ผู้มีปัญญาพยายามฝึกจิตให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรการฝึกจิตเป็นความดีอย่างยิ่งเพราะจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้จิตนี้เห็นได้ยากละเอียดอย่างยิ่งผู้มีปัญญาย่อมรักษาจิตเพราะจิตที่คลุ้มครองแล้วย่อมนำความสุขมาให้ผู้ใดสำรวมจิตผู้นั้นย่อมพ้นจากบ่วงมารเรื่องไม่ขึ้นลงเพราะสุขและทุกข์เมื่อบุคคลยังมีชีวิตอยู่ยังกระโดดโลดเต้นอยู่ในโลกและใจยังพัวพันอยู่ด้วยกิเลสบ้างกุศลบ้างสุขและทุกข์ก็ย่อมจะผัดเปลี่ยนกันเข้ามาในสนามคือดวงใจของบุคคลนั้น ตามแรงรับส่งแห่งกรรมที่เขาได้กระทำมาชีวิตมนุษย์จึงเป็นเหมือนสนามสำหรับทดลองแรงกรรมของแต่ละคนสุขทุกข์เป็นเครื่องประกอบอันสำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์การดำเนินชีวิตนั้นเป็นศิลปะของแต่ละบุคคลแต่จุดประสงค์ก็เพื่อให้ถึงความสุขพ้นไปจากความทุกข์การจะบรรลุจุดประสงค์ได้เพียงใดนั้นก็แล้วแต่ศิลปะการดำเนินและการดำรงชีวิตของเขานั้นพระพุทธศาสนาเห็นด้วยเหมือนกันว่ามนุษย์เราทุกคนต้องการความสุขเกลียดชังความทุกข์แต่ขอร้องให้แสวงหาความสุขโดยชอบธรรมไม่แสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นตรงกันข้ามแม้ตนเองจะทุกข์บ้างแต่ถ้าเป็นความสุขของผู้อื่นก็ควรทำอย่างไรก็ตามสุขทุกข์ทั้งสองเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นชั่วคราวและดับไปสุขเกิดขึ้นเพราะทุกข์เปิดช่องว่างไว้ให้ส่วนความทุกข์ก็เหมือนกันเกิดขึ้นเพราะความสุขเปิดช่องว่างไว้ให้เมื่อใดใจเปี่ยมด้วยความสุขความทุกข์ย่อมเข้ามาไม่ได้เมื่อเห็นอย่างแจ้งชัดด้วยปัญญาในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสุขและทุกข์นี้บัณฑิตทั้งหลายจึงไม่แสดงอาการขึ้นลงเพราะสุขและทุกข์ประสบทุกข์ก็ไม่ซบเซามีความสุขก็ไม่มัวเมาในความสุขนั้นเรื่องไม่ดูหมิ่นบุญคนดีมีปัญญาย่อมไม่ละเลยคุณงามความดีไม่ดูหมิ่นว่าเล็กน้อยแล้วเพิกเฉยเสียเขาย่อมหมั่นเก็บหมั่นสั่งสมคุณงามความดีวันละเล็กละน้อยเท่าที่กำลังกายกำลังทรัพย์และโอกาสจะอำนวยเหมือนคนเดินเข้าไปในสวนดอกไม้เก็บดอกไม้ทีละดอกใส่กระเช้าหรือตะกร้าไม่นานนักกระเช้าหรือตะกร้านั้นย่อมเต็มด้วยดอกไม้หลากสีหลากพันและหลายสันฐานความจริงความดีที่จะต้องทำนั้นมีมากที่ต้องออกทรัพย์ก็มีไม่ต้องออกทรัพย์ก็มีโดยที่สุดการนั่งอยู่เฉยๆแล้วแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ไปทั่วสากลโลกนั่นก็เป็นความดีการทำใจให้สงบผ่องแผ้วก็เป็นความดีจะเห็นว่าเราสามารถทำความดีได้ทุกโอกาสพระพุทธเจ้าทรงแสดงบุญญกิริยาวัตถุหรือวิธีทำบุญไว้สิบอย่างจะกล่าวโดยย่อดังนี้ 1. ทานนามัยบุญจากการบริจาคการให้แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นด้วยอาหารเสื้อผ้าหรือที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค 2. ศีลนามัยบุญจากการรักษาศีลเว้นจากการเบียดเบียน 3. ภาวนามัยบุญจากการอบรมจิตให้สงบผ่องแผ้ว 4. อัปจายนามัยบุญจากการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรเคารพอ่อนน้อม 5. วัยยาวัจจมัยบุญจากการช่วยขวนขวายในกิจธุระอันชอบธรรมของผู้อื่น 6. ปฏิทานามัยบุญจากการให้ส่วนบุญ 7. ปัตตานุโมทนามัยบุญจากการอนุโมทนาส่วนบุญ 8. ธรรมเทศนามัยบุญจากการแสดงธรรมชี้ข้อดีชั่วถูกผิดอะไรควรเว้นอะไรควรทำแก่ผู้อื่น 9. ธรรมสวนามัยบุญจากการฟังธรรม 10. ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามทำนองคลองธรรมตามนี้จะเห็นว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสทำบุญมากเหลือเกินถ้าเรามีความตั้งใจดีที่ต้องออกทรัพย์อยู่บ้างก็มีเพียงข้อหนึ่งข้อเดียวเท่านั้นอีก9ข้อไม่ต้องออกทรัพย์เลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเกี่ยวข้องกับใครเรามีโอกาสได้บุญมีโอกาสสั่งสมบุญเสมอถ้าเรารู้จักทำกายวาจาใจให้เป็นบุญการสั่งสมทรัพย์อาจมีทั้งคุณและโทษคนต้องเสียชีวิตเพราะคุ้มครองทรัพย์มากแต่การสั่งสมบุญสั่งสมความดีมีแต่คุณโดยส่วนเดียวทรัพย์เลี้ยงชีวิตให้เป็นสุขในโลกนี้แต่ความดีให้ความสุขความชื่นใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทรัพย์ตามไปในปรโลกไม่ได้แต่ความดีตามไปได้บ บุญกุศลย่อมคอยพิทักษ์รักษาคนผู้มีความดีให้มีความสุขความปลอดภัยบุญกุศลเป็นผู้คุ้มครองที่ดีกว่าผู้คุ้มครองใดๆความดีเป็นสิ่งที่น่าทำจริงๆเรื่องไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ำตายนักกายกรรมผู้มีกำลังมากหรือนักมวยปล้ำซึ่งมีพลังมหาศาลนั้นก่อนที่จะได้กำลังมาเขาก็ต้องออกกำลังไปก่อนการเสียสละนั้นคือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบ้านปลายผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไรจงดูเถิดมนุษย์ทั้งหลายย่อมรดน้ำต้นไม้ที่โคนแต่ไม้นั้นย่อมให้ผลที่ปลายท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูความจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเถิดคือแม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำตายไม่ไหลไม่ถ่ายเทไปสู่ที่อื่นหยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสกปรกเน่าเหม็นเพราะสิ่งสกปรกลงมามิได้ถ่ายเทนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆแม่น้ำสายนั้นจะหาพืชพันธุ์ธัญญาหารที่สวยสดก็หายากแต่แม่น้ำสายใดไหลเอื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไปไหลเรื่อยไปมันไม่รู้จักหมดสิ้นคนทั้งหลายได้อาศัยอาบดื่มและใช้สอยตามปรารถนามันจะใสสะอาดอยู่เสมอไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสกปรกได้เลยพืชพันธุ์ธัญญาหารในบริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงามบุคคลผู้ตระหนี่เมื่อได้ทรัพย์แล้วก็เก็บตุนไว้ไม่ถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างก็เป็นเหมือนแม่น้ำตายไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครส่วนผู้ไม่ตระหนี่เป็นเหมือนน้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอกระแสก็ไม่ขาดทั้งยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาธุชนได้ทรัพย์แล้วพึงบำเพ็ญตนเป็นเหมือนแม่น้ำซึ่งไหลใสสะอาดไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ำตายเรื่องรู้ตามความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปลักษณะของสิ่งทั้งปวงเป็นอยู่อย่างนี้จะยึดถือเดี่ยวรังไว้เท่าไรก็หาหยุดไม่หน้าที่ของเราก็คือรู้ตามความเป็นจริงแล้วมองดูสิ่งต่างๆด้วยอุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็จะไม่เป็นพิษแก่จิตใจของเรามีแต่จะเพิ่มพูนสติปัญญาและความว่องไวของดวงจิตให้มีมากขึ้นมากจนกระทั่งเต็มเปี่ยมบริบูรณ์จิตใจซึ่งเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไปด้วยอุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์อยู่นั้นอารมณ์อะไรๆจะทำให้หวั่นไหวไม่ได้เลยอารมณ์อื่นที่เป็นพิษไม่มีช่องว่างที่จะแทรกเข้าไปได้เรื่องโลกกับธรรมกระแสแห่งโลกได้ฉุดกระชากบุคคลไปอย่างไร้ปราณีความอบอุ่นนุ่มนวลแห่งกระแสธรรมแม้จะมีอยู่และพร้อมที่จะโอบอุ้มคุ้มครองผู้ที่เข้าหาแต่ก็ไม่มีใครสนใจนักคนส่วนใหญ่เพ้อฝันอยู่กับความหวังและความสำเร็จอย่างโลกเหมือนชายเขลาซึ่งมักจะหลงไหลในหญิงที่เต็มไปด้วยมารยาแต่หญิงที่ซื่อสัตย์จริงใจและไร้มารยานั้นมักจะถูกมองข้ามแต่เมื่อใดเขาชอบช้ำระบมเพราะพิษรักจากหญิงเจ้าเล่ห์เขาจึงระลึกถึงหญิงผู้ซื่อสัตย์จริงใจไร้มารยาและผัวเข้าหาเธออย่างมอบชีวิตไว้ให้โลกกับธรรมก็มีลักษณะเช่นนี้โลกเต็มไปด้วยมายาส่วนธรรมมีแต่ความแท้จริงสงบประณีตร่มเย็นพร้อมที่จะให้การคุ้มครองแก่ผู้เข้าอยู่ภายใต้ร่มธรรมพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นตรัสไว้ดีแล้วจริงๆเป็นของแท้นำผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์ได้จริงสำหรับผู้เข้าหาธรรมยังถูกต้องนั้นไม่เคยผิดหวังเรื่องสิ่งสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงทราบพระพุทธองค์ได้ทรงทราบอย่างแจ้งชัดว่าไม่เป็นการถูกต้องและปลอดภัยแต่อย่างใดเลยในการที่มนุษย์เราจักปล่อยชีวิตนี้ให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกยังไม่มีที่สิ้นสุดและว่าไม่เป็นความดีอย่างใดเลยในการที่มนุษย์เราจำต้องเป็นผู้ซึ่งประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเรือลำน้อยลอยในทะเลอันมีคลื่นลมพ ระองค์ได้ทรงทราบว่าเหตุที่ทำให้คนเราเกิดมาเพื่อกระโจนขึ้นกระโจนลงไปตามคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้นั้นเป็นเพราะคนเหล่านั้นหลงรักและหลงติดในความสุขอันเป็นมายาซึ่งเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเป็นครั้งเป็นคราวในโลกนี้พระองค์ได้ทรงเห็นว่าสรรพสัตว์ติดอยู่ในบ่วงของการเวียนเกิดในโลกนี้เหมือนเนื้อติดบ่วงเพราะมันละโมบในเหยื่อเล็กๆน้อยๆที่เขาวางไว้ล่อมันและพระองค์ทรงทราบอีกว่าถ้าคนเราไม่ประสงค์จะติดอยู่ในบ่วงของการเกิดเช่นนี้แล้วก็มีทางเดียวเท่านั้นกล่าวคือการดับเสียซึ่งความตะกระตะกรามต่อความเพลิดเพลินทุกอย่างที่เราได้พบได้เห็นและไม่ปล่อยตัวให้ตกจมลงไปในสิ่งซึ่งยั่วยวนและไม่ปล่อยใจให้ทะเยอทะยานไปตามสิ่งที่โลกนี้มีไว้ยั่วยวนมนุษย์อันว่าบุคคลที่เป็นโรคร้ายเรื้อรังมานานปีเมื่อรักษาโรคนั้นหายแล้วด้วยความพยายามของตนเองย่อมมีปีติปราโมทย์พยายามทุกอย่างเพื่อมิให้โรคนั้นเกิดขึ้นอีกฉันใดพระตถาคตเจ้าก็ฉันนั้นโรคคือกิเลสอันร้ายแรงเรื้อรังมาเป็นเวลานานนับแสนชาติเมื่อทรงชนะได้แล้วก็ทรงรักษาความชนะนั้นไว้มิให้กลับแพ้อีกเรื่องสุขชั้นยอดพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าใครๆก็ต้านทานไม่ได้ความตายเป็นใหญ่ในสิ่งที่ต้องตายทั้งปวงไม่มีใครมีอำนาจเหนือความตายแต่ความจริงความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวมันเป็นเพียงการเปลี่ยนจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งภพหน้าจะดีหรือเร็วก็สุดแล้วแต่กรรมของเราในปัจจุบันภพมนุษย์เป็นภพกลางๆคือไม่ดีมากไม่เลวมากแต่ถ้าทำกรรมชั่วมากเมื่อเป็นมนุษย์ตายแล้วก็ต้องไปภพที่เลวเช่นนรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานถ้าทำดีมากก็จะไปสู่ภพที่ดีเช่นสวรรค์6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งซึ่งมีความสุขประณีตขึ้นไปโดยลำดับความทุกข์ในเมืองมนุษย์นั้นถึงทุกอย่างไรก็ไม่เท่าความทุกข์ในเมืองนรกความสุขในเมืองมนุษย์ก็เหมือนกันสุขอย่างไรก็ไม่เท่าความสุขในสวรรค์ความสุขในสวรรค์ก็ไม่เท่าความสุขของท่านผู้ได้ฌานความสุขของฌานทั้ง8ชั้นก็ไม่เท่าความสุขแห่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นท่านผู้มีสติจึงไม่ควรประมาทควรเว้นกรรมชั่วทำแต่กรรมดีอันหนึ่งท่านผู้เป็นบัณฑิตทราบอย่างแน่ชัดแล้วว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าใครก็ต้านทานไม่ได้ดังนี้แล้วจึงตั้งใจเป็นผู้สำรวมในศีลรีบชำระทางไปนิพพานให้บริสุทธิ์โดยเร็วพลันเพราะนิพพานสุขนั้นเป็นสุขชั้นยอดเรื่องเสบียงคือบุญกุศลพระศาสดาทรงเปรียบความแก่ว่าเหมือนใบไม้เหลืองจวนจะหล่นความหล่นคือความตายสัตว์ผู้ตายแล้วย่อมเดินทางไปสู่ปรโลกคือโลกอื่นหรือโลกหน้าในการเดินทางไปสู่โลกหน้านี้ควรมีเสบียงคือบุญกุศลเหมือนคนเดินทางไกลย่อมต้องนำเสบียงมีข้าวสารเป็นต้นไปด้วยเพื่อช่วยให้ปลอดภัยจากความหิวในขณะเดินทางก็ทางไกลใดเล่าจะไกลเท่าสังสารวัฏจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏที่จะต้องรวบรวมเสบียงคือกุศลไว้มากๆคนเดินทางธรรมดาเมื่อขาดเสบียงย่อมลำบากฉันใดคนเดินทางในสังสารวัฏก็ฉันนั้นเมื่อขาดเสบียงคือบุญกุศลก็ย่อมลำบากอยู่ในภพต่างๆในกำเนิดต่างๆเมื่อเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนที่ลำบากเมื่อเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ลำบากเพราะไม่มีเสบียงคือบุญกุศลไว้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอัตภาพในการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้ต้องแสวงหาเสบียงคือบุญกุศลเพิ่มอยู่เรื่อยถ้าไม่หาเพิ่มของเก่าย่อมหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นมีแต่ทางจ่ายไม่มีรายได้ของเก่าหมดไปของใหม่ไม่เพิ่มขึ้นความลำบากย่อมตกอยู่แก่ผู้เดินทางอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าจงรีบทำที่พึ่งแก่ตน รีบพยายามเป็นคนดีเสียโดยเร็วถ้าเคยชั่วหรือกำลังชั่วก็รีบกลับตัวเสียไม่มีการสายสำหรับการกลับตัวตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นยังกลับตัวได้เสมอเริ่มสั่งสมความดีวันละเล็กละน้อยนานวันเข้าย่อมจะพอกพูนมากขึ้นเองการร่อยหรอทีละน้อยทำให้หมดไปได้ฉันใดการเพิ่มพูนทีละน้อยก็ทำให้เต็มได้ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาททั้งสองด้านคือทั้งด้านสิ้นไปและด้านเพิ่มพูนถ้าเบื่อกับการเดินทางในสังสารวัฏก็ทรงสอนให้รีบกำจัดมนทินใจกล่าวคือกิเลสให้สิ้นไปเมื่อสิ้นมนทินใจแล้วทางแห่งสังสารวัฏก็ขาดสะบั้นลงถึงปลายทางคือพระนิพพานอันบรมสุข